Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo, leo siku ya Jumapili Novemba 22 mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hapa. Linda sana moyo wako. Shetani ndio anaoutafuta. Linda sana moyo wako. Shetani ndio anaoutafuta. Kama utangulizi tu, binadamu, wanadamu wote wa Kristo na wasio wa Kristo, tuko makini, wako makini sana katika kujitunza na kujirinda, hasa miili yao. Utakuta watu wako makini na vyakula wanavyokula. Anakuambia mimi siri nyama nyekundu, siri red meat. Wako makini na anakuambia mimi nakula labda samaki wa aina fulani tu. Wako makini na miili yao kwa habari za vyakula. Mwingine atakwambia hakikisha kila mwaka, kila miezi sita unamwona daktari. Na mimi niko kule, unakuta daktari anaweza hata miaka 10 hajawahi kupimwa. Sasa unaniuliza huyo anayemwona daktari, huyo yeye anamwona nani? Hapimwi. Hakisha miezi sita au mwaka mmoja unaona daktari anafanya check up. Yaani vitu vingi sana vya ni vizuri, haina ubaya, ni vizuri kabisa. Wanadamu wako makini katika kujilinda, kujitunza. Aina za vyakula, aina za vitu vingi vya umakini juu ya miili yao, dhidi ya magonjwa, dhidi ya vitu vyote vile. Lakini mtoto naona anashughulika na kitabu, sio rahisi, sio sawa. Na kuna makanisa yanafundisha sana yako makini na vyakula pia. Anakuambia usile nyama hivi, ule hivi, ufanye hivi. Wako makini, wana vipindi vya vyakula kabisa. Kila Jumamosi wana kipindi cha chakula. Wengine anakuambia ni kunywa maji tu, wengine sijui usinywe soda fulani, vitu fulani fulani vya ajabu. Sio vileo, lakini vinywaji tu vya kawaida. Hivyo vitu Biblia kwanza inasema tumbo ni kwa chakula na kwa na chakula ni kwa tumbo, lakini Mungu ataviharibu vyote. Yaani maana yake anakuambia unachotaka kukiweka tumboni na hilo tumbo lenyewe vyote havina faida. Lakini kwa wakati tunaoishi sio vitu vibaya moja kwa moja. Wengine utakuta anahakikisha mtoto wake anampeleka kusoma shule maalum, vipaji maalum, yani anamtafutia vitu bora kabisa, elimu bora, sijui vitu vingi vizuri vya kidunia. Sawa, hakuna tatizo moja kwa moja. Tatizo tutaliona iwapo cha kwanza unakifanya cha pili au cha mwisho, na cha mwisho ukifanya cha kwanza. Hapo kuna tatizo. Kuvaa nguo sio kosa. Kosa ni kuivaa nje ndani, ndani nje. Kwa hiyo ukiona mtu anashughulika na kuvaa, haina shida. Shida ni pale atakapotoka nje, ndani huko nje, nje ndani, watu watamshangaa. Lakini wakati anatafuta nguo hakuwa na kosa. Kosa ni kuivaa vibaya. Na nimetoa kama mfano tu, kama fumbo, nitaeleza baadaye kidogo. Lakini kwa bahati mbaya huo mwili ambao unahakikisha umeulisha vizuri, umeunywesha vizuri, umeulaza vizuri sehemu nzuri. Mwingine, kuna watu wengine wanakuta kwenye vitanda vyao ana pilo hata sita. Nyingine ya kushika mkono, nyingine ya kuinua shingo, nyingine hata akiwa anasafiri unakuta kabisa na vitu vya kusafiria, vya vitu vizuri vya sawa, haina shida. Haina shida hata kidogo. Lakini tutakuja kuona tatizo liko wapi. Bahati mbaya hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo vinaharibika. Huo mwili ambao tunajitahidi kuutunza, kwa mfano unahakisha kwamba unautibia usife. Usiku fulani utakufa by the way. Unaweza ukajipanga mara 1000 sijui usipate magonjwa fulani, lakini siku ugonjwa ukija utakuja tu. Kabisa. Tufanye, lakini tutaona. Kristo anatuambia tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, hayo mengine yote yatakuja kama sehemu ya pili, kama ziada. Lakini tutakuja kuona. Tusome katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza kama utangulizi tu. Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 15 mstari wa 50 Biblia inasema. Petro wa kwanza 15:50 Biblia inasema hivi. Ndugu zangu, nisemayo ni haya ya kuwa nyama na damu haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kuurithi kutokuharibika. Mungu anachosema ni kwamba hivi vitu tunavyohakikisha tumevielimisha vizuri, tumevilisha vizuri, tumechagua vyakula. Mwingine anakuambia sili red meat, sili nini? Mimi sili chakula hiki. Haina ubaya moja kwa moja, lakini anakuambia hivyo vitu vyote havieni mbali. Mwili na nyama na damu havitaurithi ufalme wa mbinguni. Sasa kwa nini utumie masaa 24? Kwa nini utumie siku 7 kwa wiki kuwekeza katika kitu ambacho hakita urithi ufalme wa mbinguni? Hakieni mbali. Unaweza kufikiria hilo jambo kapata jibu sahihi? Kwa sababu tumetoka kuambiwa kwamba hii nyama hii, maana mwili ndio nyama hii, havita urithi ufalme wa mbinguni. Vitabaki hapa hapa duniani. Tutapewa mwili mpya na nyama mpya. Na mifupa mpya na damu. Of course mwili mpya utakuwa na damu. Uhai wetu utakuwa sio damu, utakuwa damu ya Kristo. Kwa hiyo tukijua kwamba mwili na nyama havina urithi, hakuna sababu ya kuvifanya namba moja hivi. Ndio swali la kujiuliza. Au ni hoja ya kufikiria? Hebu tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo. Tunakuja kwenye kichwa cha habari, nikikumbushe. Tulisema hivi, linda sana moyo wako. Hana maana ule moyo unaosukuma damu. Anamaanisha ile sehemu ya ufahamu, ile roho yako hii kimsingi. Tutaona kwamba haya maneno moyo, roho, fahamu ni kitu kimoja. Hem tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango ule wa 6 mstari ule kwa 25, Mathayo 6:25 anasema hivi. Yesu anasema mwenyewe, huyo tunayemuomba kila asubuhi na jioni, sikiliza anachokuambia, anachoniambia mimi. Mathayo 6:25 anasema hivi. Nimesema 6, Mathayo hivi ni 6. Yes, Mathayo 6:25 anasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msizumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Anauliza hasa, ndio kwanza tutaji sehemu, anasema je, maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Kulingana na huyo tunayempenda, tunayemuomba, kuna kitu zaidi ya hivyo tunavyovitafuta, na ndicho anachosisitiza yeye. Je, amesema tusishughulike navyo? Hapana. Anasema tushughulike navyo, lakini sivyo vya kwanza. Sivyo vya kwanza. Shetani hana shida sana na mikono yako. Hana shida na miguu yako. Shetani shida yake iko katika roho yako. Ndiyo shida yake. Hivi kwa sababu tumetoka kusikia kwamba hizi nyama hizi, viungo hivi havitaenda mbali, havitaurithi ufalme wa mbinguni, shetani kwa sababu anajua hivyo, anajua vinaishia hapo tu. Hivi kwa mfano, kama unaona kuna moto, labda ni moto wa hatari, unataka kuzima moto, ukaona kuna moto huko unaenda kuzimika, yani huko kwenye hatua za mwisho mwisho, yani hauendi mbali ule moto, utaita zima moto aje kusaidia kuuzima? Hapana, kwa sababu unaona unaenda kuzimika wenyewe. Shetani anaona hivi vitu havina muda mrefu, sina shida navyo. Anatafuta kile kinachodumu hata uzima wa milele, ambayo ni roho yako na roho yangu. Sasa ndio sababu kichwa cha somo la leo kinasema, mbali na kulinda miili yetu hii, kulinda nafsi zetu za mwilini na viungo vyetu, Biblia inasema linda sana moyo wako, roho yako, ilinde hiyo. Hili somo liko katika sehemu mbili. Leo tutaona umuhimu wa hivi viungo, hizi sehemu mbili za mwanadamu, roho nafsi na nini pande moja, na huu mwili unaoharibika ambao hautaurithi, hautafika mbali. Tutaona hilo. Wiki ijayo tutaona ni namna gani sasa tunaanza kuzitumia kulinda mioyo. Kwa sababu niliona ni somo refu, kwa hiyo nikaona niweke katika sehemu mbili. Hoja ya kwanza tunayoona katika kwa nini tulinde sana mioyo yetu? Kwa nini tulinde sana roho zetu? Biblia kwa nini isisitize? Twende tufungue kwanza katika kitabu cha Mithali. Ili somo linatokea katika kitabu cha Mithali. Na hii ndio njia nzuri sana ya kuhubiri. Unahubiri kitu ambacho kimeandikwa kwenye Biblia. Anasema Mithali 4:23 anasema hivi. Mithali 4:23 anasema hivi. Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Uzima wa Mungu sio miili inayokufa. Uzima ni uzima wa milele. Mungu akisema uzima anaongelea uzima wa milele. Ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi, ndani ya roho yako na ya kwangu ndimo kuna uzima. Sasa hoja ya kwanza tunayoona kwa nini tulinde sana roho na nafsi zaidi kabla hatuyalinda hii miili na kuweka nguvu nyingi katika miili kabla. Hoja ya kwanza tunayoipata ni kwamba roho au nafsi au moyo ni muhimu kuliko mwili. Kulingana na Mungu, kulingana na neno la Mungu, kitu ambacho ndio muhimu ndicho unatakiwa uwekeze nguvu nyingi. Na ndio sababu anasema linda sana moyo wako. Kwa sababu anajua ndio muhimu. Sasa tuangalie kwa maandiko ya Biblia. Ni kwa vipi roho au mwili, amini roho au nafsi au moyo kwa lugha nyingine. So moyo ndiko ambako kuna ule ufahamu na ubinadamu wako. Na ndio unaokoka. Kwa nini ni muhimu kuliko mwili? Kwa maandiko. Hem, twende sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha Yohana. Yohana mlango wa 6. Yohana 6 anasema 6:63. Yohana 6:63 anasema. Yohana 6:63 Biblia inasema hivi. Anasema roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Haya maneno ni ya kweli au sio kweli? Ama neno tuseme kama kanisa. Ama neno ni ya kweli sio ya kweli? Kweli. Roho ndio ifanyayo nini? Mwili unafaa kitu au haufai kitu? Anayesema ni Kristo. Huyo ambaye tunataka kumuomba kila siku, Baba Kristo, Mungu Baba, ameshakwambia, anasema mwili haufai kitu, roho ndio yenye uzima, ndio muhimu. Ukishasikia kitu hakifai, ujue haifai. Sina maana kwamba mwili ndio haufai kabisa, lakini sio namba moja. Tunakuja kuona Biblia inajifafanua yenyewe. Kauli kama hii mwanadamu anaona kama ni kauli tu ya haina maana. Lakini ni neno kutoka kwenye kinywa cha Kristo. Ni neno lenye vipimo, lenye maana. Tusome Mathayo 10:28. Mathayo 10:28 anasema hivi. Mathayo 10:28. Hii mistari tuichukulie maanani jamani. Mathayo 10:28 Biblia inasema hivi. Kulingana na Kristo, hapa alikuwa anahubiri. Ilikuwa ni somo lake actually la 3 au la 4. Anasema hivi. Msiwaogope wauao mwili. Vitu vinavyoua mwili ni nini? Ni njaa, ni ugonjwa, watu, ni vitu vingi vinaweza kuua mwili. Lakini anasema msiwaogope au msiviogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Tulishasema roho na moyo ni kitu kimoja kibiblia. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Wewe ametoka kutambia kwamba kwa vile mwili hakuna haja kuogopa, yani ametoka kusema kwamba mwili pia si haufai kitu. Anasema sasa chenye umuhimu ni hii roho. Ndio ya kuogopesha hiyo. Leo dunia haina habari na roho zao. Dunia ina habari na roho zao? Tuseme ndio au la. Mimi napenda kusikia watu wanajibu ndio au la. Nikiuliza nijibiwe. Dunia wako wanajali hizo roho zao? Wanajali nini? Miili? Yeah. Yao, lakini Yesu anasema msiwaogope hao wanaoua mwili. Hawana cha kufanya kikubwa. Kwa sababu wanaona sio muhimu. Hemu tuende katika kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Mlango wa 4 mpaka 8 anasema hivyo. Hii ni mistari mitatu ya kwanza ni muhimu sana ya kufikiria hatima za maisha yetu. Na watoto wetu na watu wengine. Timotheo wa kwanza 4:8 anasema hivi. Timotheo wa kwanza 4:8. Tena nitaka kutoa mfano wa kutosha. Atakwambia hakikisha na mwili wako kuna na masaa, idadi ya masaa ya kulala. Hakikisha umelala masaa 8 kwa siku. Kimsingi haiko hata kwenye utafiti. Ni mambo tu yametengenezwa. Lakini kulala na kutosha ni vizuri, lakini hakuna masaa yaliyopangwa. Hakikisha umekunywa maji lita 2 mpaka lita 4, sijui utafikiri labda ni bwawa. Wewe sio bwawa. Ni tafiti, wala sio tafiti, ni ujanja wa makampuni ya. Mungu aliweka kitu kinaitwa kiu. Akaweka na njaa. Haiwezekani kiu isiweze kukutaarifu unahitaji maji kiasi gani, lakini njaa ikutaarifu. Kwa sababu hawakwambii kwamba usisubiri kiu, wanakuambia usisubiri kiu kuna nini? Ikupige ndio unywe maji. Vile vile basi wakwambia kwamba usisubiri na njaa. Njaa na kiu ni kitu kimoja, vinafanya kazi moja. Hata usingizi vile. Usifikiri kwamba Mungu alikuwa hajui mwili aliyotengeneza kiasi kwamba akufiche taarifa mpaka atokee mtu akufundishe idadi ya maji ya kunapana. Idadi ya chupa za maji au ya glasa pana. Mungu alikuwekea kitu fulani. Tufike sehemu fulani tumpe Mungu heshima yake bwana. Anaongea kisayansi na kiroho pia. Kwa hiyo tusome. Na mwingine anakuambia okay, tutaona vitu vingine. Watu wako makini na miili yao kwa kweli. Lakini kulingana na Kristo anasema mwili haufanyi kitu. Na mwingine anakuambia usiogope mtu anayeua mwili hauna hana anachokufanya, hana ubaya, hatishi. Timotheo wa kwanza 4:8 anasema hivi. Anasema tena ngoja ni usome kwa lugha ya ngoja ni usome kwenye King James. Timotheo 1 Timothy chapter 4 verse 8. Timotheo wa kwanza sura ya mlango wa 4 mstari ule wa 8 umeharibiwa, hauleti maana halisi. Tafsiri nyingi zimefanywa makusudi tu kuharibu. Tushaona nyingi. Nilikuwa nasoma juzi kitabu cha Wimbo Ulio Bora, hamna maana kabisa. Wameharibu karibu katika sura zote zile 8 wameziharibu. Anasema katika Timotheo kwanza 4:8 anasema hivi. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promises of the life that is now and of that which is to come. Anamaanisha hivi. Mazoezi ya mwili yanafaidisha kidogo. Leo hii utaambiwa kwamba hakikisha unafanya mazoezi. Kuna watu analipa hapa mjini hapa. Tena wengine kabisa hana hela ya kutosha, hana hela nzuri. Analipa hata 500 eti analipa gym. Umeshawasikia? Analipa gym 500. Unawe huko nyumbani hata kunyanyua tu sufuria aliweke kwenye gesi au kwenye jiko apike, hafanyi. Ni ujinga mbaya sana ule. Anachosema kwenye King James na nafikiri labda kwenye Kiswahili pia anasema hivi. Mazoezi ya mwili, yale unayoambiwa fanya mazoezi, nenda kwa daktari wa mazoezi, sijui nini, vitu vya mazoezi. Anasema inafaidisha kidogo sana. Faida yake ni kama hakuna. Lakini anasema mazoezi ya rohoni. Mazoezi ya rohoni ni nini? Zoezi la rohoni ni kujua kweli ya Mungu, kushindana na uongo, kusoma neno la Mungu. Na kuhakikishia ukiwa ukisoma kitabu kwa mfano kama cha Kumbukumbu la Torati mlango wa kwanza mpaka mlango wa 34, utatoka tayari umeshachoka kwa sababu ya mazoezi ya kiroho. Anakuambia mazoezi ya kiroho ni muhimu, lakini dunia inakwambia mazoezi ya mwili ndio muhimu. Wanalipia hela nyingi. Yaani anaenda kufanya gym kwa 400,000, 500,000, wakati Biblia yake ambayo anaweza kaisoma bure na anakwambia hicho ndio muhimu, hawezi hata kaifungua mpaka inanuka vumbi. Yanuka vumbi, watoto wanachofanya ni kuichora chora. So mtoto naye akishagundua hakifanyi kazi, anashughulikia hicho. Inanuka vumbi. Lakini kulingana na neno la Mungu, mazoezi ya msingi sio haya unayoambiwa na dunia. Mazoezi ya msingi ni haya ya rohoni, ni kusoma neno la Mungu. ni kupeleka injili ukaambia watu wakakuchallenge ukasema ukaenda ukajifunza tena watu wakaokolewa. Hayo ndio mazoezi ya roho. Ni kuwafundisha watoto wako kicho na utakatifu. Ni kuambia ni kuishindana nafsi yako. Anasema roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu. Lazima roho ifanye mazoezi iwe na nguvu. Ufanye mazoezi ya roho ili kusudi mwili uwe dhaifu, lakini ukifanya mwili ukawa na nguvu, roho ni dhaifu, haina mazoezi, roho itashindwa na mwili kirahisi sana. Amina. Hem tuende katika kitabu cha. Kwa hiyo tunaona kwamba ujumbe ni nini kwa hawa watu wote, hasa watu wa mijini mijini. Anamwambia fanya mazoezi, sivyo? Mungu anamwambia mazoezi yake ni hayana faida. Mimi huwa naonaga kuna watu nakuta anaamka asubuhi, sio anarusha kwenye magrupu, leo sio amekimbia kutoka hapa mpaka kilomita ngapi, watu wanampigia makofi, ni ujinga. Kulingana na neno la Mungu anasema haina faida. Sasa Mungu angekwambia kitu hakina faida, hakisha tu umekubali kwamba hakina faida. Je, tusifanye mazoezi? Tufanye mazoezi. Mimi tuwe fiti. Lakini mazoezi kati ya kufanya okay, kuna vitu vitatu. Nifanye mazoezi ya mwilini. Nifanye mazoezi ya rohoni, nifanye mazoezi ya vyote. Nitafanya mazoezi ya vyote. Lakini mara nyingine utakuta ule muda ambao ungeutumia saa 11 kuamka ukaenda kufanya mazoezi ya mwili, ndio ungeutumia kufanya mazoezi ya rohoni. Basi mara mia nitumie ule muda nisifanye mazoezi ya mwili, nifanye ya rohoni. Mazoezi ya mwili nitafanya mchana. Nitapanda ngazi, nitatembea, nitaenda dukani, nitafanya nini? Hayo ni mazoezi. Lakini mtu mwingine unakuta yeye lazima atume mtoto afanye nini? Hawezi kana nini? Lakini amelipia gym. Ujinga mbaya. Ni sawa na dereva ambaye anapiga anakanyaga accelerator kusudi gari tembee wakati amekanyaga na brake. Ni ujinga. Fanya kimoja wapo, ama umeshika brake ama umepiga accelerator, lakini sio vyote. Kwa hiyo kama ningekuwa kuchagua, ningeweza kufanya vyote. Lakini kwa vile vinagombania muda ule ule, ningeweka nguvu nyingi na wewe utafanya hivyo. Nguvu nyingi katika mazoezi ya kiroho. Halafu nikiwa na muda wa ziada nitafanya mazoezi ya kimwili. Na mazoezi ya kimwili ni vitu unavyofanya wakati wote ambapo hujalala. Wakati wote ukiacha wakati umesinzia, unatakiwa unafanya mazoezi ya kimwili. Mtume katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 6 na 6 8 na Warumi 8 tusome mstari wa 6 na mstari wa 8 na mstari wa 13. Warumi 8 mstari wa 6, Biblia inasema hivi. Hem tuangalie watu wanaowekeza katika mwili watavuna nini. Biblia inasema mlango wa 8 mstari wa 6 nasema hivi. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Huo mwili ambao tunaweka nia yake muda wote ni mauti. Una lengo ni kwenda kwenye mauti. Uwezo kabishana na neno la Mungu. Nia ya mwili ni mauti. Mstari wa 8 anasema, tungesoma yote lakini turukeruke kwa sababu hatuwezi kufikia yote. Anasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ukiona mwili wako ndio unauweka mbele, ndio unauhakisha umeunywesha, umeulisha, umefanya kila kitu, manake ndio unaufuata, manake huwezi kumpendeza Mungu. Sasa hivi ukiishi bila kumpendeza Mungu ni kitu kizuri? Kitu kibaya? Mstari wa 13 anasema, kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkifuata mkificha matendo ya mwili kwa roho. Kwa sababu roho ikinuka mwili unakufa. Anasema mtaishi. Naomba mimi na wewe, na wewe unayenisikia hapa, ulioko hapa na ulioko mbali, tuwe na nia ya kuishi. Tusifuate mambo ya mwili, tufuate mambo ya roho. Ndipo tunakuja kwenye uhaja sasa, tutakwenda kwenye maana halisi ya kulinda sana roho zetu na miili na mioyo yetu. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6, Mathayo 6 anasema 24. Mathayo 6 anasema hivi, 24 anasema hivi. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana tusome 24, tusome 21. Anasema hivi, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na roho na moyo wako. Yaani pale ulipo hazina, pale ulipotengeneza pale, ulipowekeza, ulipoweka uzito, ndipo ndio hazina yako na moyo wako ndipo utakapokuwa. Tumetoka kuona kwamba ukiwekeza mwilini, mwili lengo lake ni mauti. Maana yake hazina yako itaenda katika mauti. Kwa sababu anasema utakapowekeza ndipo roho ndipo hatima na hatima yako itakapokuwa. Sasa tumeona kwamba mwili ni yake ni mauti. Mtu anayewekeza hazina yake mwilini anakuwa anajiandaa kwenda katika mauti. Tuende hoja ya kwanza, hoja kubwa ndio ile kwamba linda sana moyo, roho. Tukaona kwamba roho ndio muhimu, tukaona na mazoezi ya mwili na kuwekeza katika mwili, roho ni muhimu zaidi kuliko katika mwili. Lakini hoja ya pili inayofanana na hiyo ni kuwa kwa nini tunatakiwa kulinda sana moyo na roho, ambayo ndio kitu kimoja kimsingi. Ni kwa sababu hoja ya pili nasema ndani yako, ndani yangu Mungu hukaa hasa moyoni na nafsini. Yaani uhusiano wetu na Mungu sio katika miili yetu, ni katika roho zetu. Yaani ndicho kiti chake. Hem, tuende katika kitabu cha Efeso 3:7 anasema. Efeso 3:7 anasema. Sehemu nyingine Mungu anasema Mungu roho anakaa ndani yenu na nini, lakini kiti chake ni ni katika roho, ni katika moyo wako. Moyo kwa maana ya ule ufahamu nafsi ile ilipo, ambayo ndio inaokoka na ndio inayo ambayo inahukumiwa. Wa Efeso 3:7 anasema hivi. Kitabu cha Efeso mlango wa 3 mstari wa 7 anasema, nimesema mstari wa 7, mstari wa 17 samani, 17 anasema hivi: Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Kristo anakaa mioyoni. Hakai kwenye miguu, hakai kwenye ngozi yako, hakai kwenye matumbo pale, hapana, anakaa moyoni. Kristo akae. Sasa kiti cha Kristo lazima kiwe safi. Lazima kijaliwe, lazima kisafishwe, lazima kiokoke. Kwanza aweza kaja humo kama roho haijaokoka. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo ndani yetu, Mungu anawasiliana na sisi na Mungu anakaa ndani yetu katika roho, katika nafsi. Tusome kutoka katika kitabu cha Warumi mlango wa 10:9. Warumi 10:9 anasema hivi. Anasema kwa sababu ukimkiri Bwana Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako. Unaona kwamba sehemu ya kuaminia, sehemu ambapo Kristo anawasiliana na wewe ni moyoni. Sasa hapo lazima tupalinde. Na tuagundua na shetani ndio wanapatafuta, by the way. Shetani kazi yake ni kupinga Kristo. Kwa hiyo Kristo anapowekeza ndipo na shetani anapowekeza. Kwa hiyo tunaona kwamba roho ndio inayotafutwa. Twende katika kitabu cha turudi katika Korosai mlango ule wa 3:16 anasema hivi. Kitabu cha Korosai mlango wa 3:16 anasema. Korosai 3:16 anasema hivi: neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Yaani ni Kristo anakaa ndani, neno la Kristo. Kristo ndio jina lingine la Kristo, ni neno. Anakaa ndani yetu, lakini sio kila sehemu, ni kwenye vitu vya rohoni. Kama ni tenzi zile ni za rohoni. Sio kwenye zile nyimbo za kubwatuka na kurukaruka. Na kuleta na watu wanafanya disco kwa kanisani, wanafanya makufuru kanisani, anakuambia hizi ni tenzi za mwilini. Wanatikisa, wanafanya vitu vya ajabu makanisani. Hizo sio tenzi za rohoni, hizo ni tamaa. Kuna muhuni mmoja, si ningekuwa nimeleta simu yangu, mtu mmoja mimi nitamtaja, anaitwa Mwingira, anamleta mke wake, anaanza kumpiga piga viungo vyake mgongoni na chini ya mgongo, anaonyesha anasema alivyonenepa, alivyopendeza, anasema mimi ni mungoni napenda nyama. Mkristo yuko kwenye madhabahu anaanza kutaja tamaa za mwili wake, alafu nasikia amina. Hivyo ni vitu vya kawaida hivi? Hapana, sio vitu vya kawaida hata kidogo. Zile klubu zinazunguka Tanzania nzima, napenda nyama, maneno ya ajabu sana. Eti ni mchungaji, askofu, bishop, mtume, nabii, nabii wa kuzimu. Ni nabii wa kuzimu. Kuna nabii mwingine alikufa wa kuzimu, alitangulia nyumbani kwake, alikuwa anaitwa anaitwa miti mingi. Walikuwa anaenda mbele na mke wake, wanaanza kufanya maigizo ya mambo ya vyumbani mwao, eti wanafundisha ndoa. Hapana. Ni matendo ya kuzimu kwa jina la Yesu. Yaani wanaleta kwa jina la Yesu, wanaleta kwenye eneo la Yesu, lakini matendo ya kuzimu, wanahubiri injili za kuzimu. Kristo anasema tuimbe tenzi za rohoni, sio za mwilini. Kwa sababu rohoni ndiko ana. Biblia inasema katika Zaburi ya 100 na fungua pale, Zaburi ya 119 mstari wa 11, Biblia inasema Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema, Zaburi ya 119 mstari ule wa 11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Unaona kwamba huko mambo ya Mungu yanafanyika moyoni, tenzi za moyoni. Neno ni liko moyoni, Zaburi ya 119 mstari wa 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikutende dhambi. Leo tukitaka kuishinda dhambi ni nini? Weka neno la Mungu moyoni mwako. Basi, hii dunia inahangaika, tunahangaika na dhambi. Ni kwa sababu neno la Mungu halijajaa vya kutosha. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Lazima hapo ndipo muhimu. Angeza kusema kwamba nimeliweka miguuni mwangu, mabegani, usoni, kwenye ngozi, lakini ndivyo Mungu ndicho watu wanachotafuta. Ndicho ndiko alikowekeza. Biblia inasema katika Zaburi, katika Isaya mlango wa 29, kwa kwenye Zaburi inaenda kulia kidogo, utapita vitabu kadhaa, utaingia katika Isaya 29 anasema 13 anasema hivi. Isaya 29:13 anasema hivi. Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho ni kwangu ni maagizo ya wanadamu. Anasema hawa watu walichonipa ni vinywa tu, ni viungo vyao. Kitu walichoninyima ni mioyo yao. Anasema mioyo yao iko mbali nami. Hebu niambie, hawa Wakristo wanaomwimbia Mungu kwa vinywa vyao, mioyo iko mbali, unafikiri Mungu anafurahia kwa mstari huu? Hapana. Lakini ndicho watu wanachofanya, wanampa Mungu midomo yao, miili yao. Anaweza kaja hata kanisani akakaa pale, lakini moyo hauko pale. Hapana. Mungu anasema sijapendezwa, mioyo yao iko mbali nami. Mioyo yao iko mbali nami. Kwa hiyo tusimpe. Na hili neno Kristo analirudia katika analinukuu katika Mathayo stenda pale, Mathayo 15:8, na kwenye Luka same fulani. Amini kwenye Marko same fulani anasema. Hem tumalizie hoja hii ya pili, kwamba Kristo anawasiliana sisi, au Kristo akitu sisi na Kristo tunahusiana kwa habari za roho. Miili ni nyongeza. Miili ni kama kasha tu. Ni kama mtu ukienda kununua gesi, unakuwa na limtungi lipo pale, liko nje. Huwezi kulitumia kupikia. Cha muhimu ni ule upepo ule. Ile gesi iliyomo ndani. Sasa wakristo wako busy na nile kasha la nje. Mungu anasema sicho ninachotaka. Wanampa Mungu mdomo wao. Wanamuimbia kwa midomo, mioyo yuko mbali. No. Bana. Huyo sio mimi, sio wewe. Hata kama tumejikwaa, tusimame tena. Anasema katika kitabu cha Efeso mlango ule wa kwanza 8. Lazima tuichakate Biblia yetu. Tuijue vile vile kufungua Biblia, unaenda kulia, unaenda kushoto. Kwa mfano tulikuwa kwenye Kolosai, tukaenda Agano Jipya la kale, tumerudi sasa kwenye jirani na Kolosai ambayo ni Waefeso. Efeso 1:8 anasema. Waefeso 1:18, sorry, anasema. Efeso 1:18 anasema hivi. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wenu jinsi lilivyo. Mungu akiangalia macho haangalia. Leo hii watu wengi ni vipofu, wanavaa miwani. Mimi mwenyewe ni mmoja wapo, sioni vizuri. Naweza nikasoma tu kwenye kitabu na nini, lakini ni mbali. Tangia utotoni sina uwezo wa kuona mbali vizuri, navaa miwani. Manake Mungu ana, okay, ni kitu muhimu, nimevaa miwani ndio, lakini Mungu anataka tuvae miwani ya rohoni. Anasema macho yenu ya rohoni ndio naye atafuta, yatiwe nuru yaweze kuona. Yaweze kuona. Yaweze kuona. Lakini leo ni kinyume. Watu macho yao ya nje ya mwilini yao wanashughulika nayo, wanaenda tamuona sijui nani, daktari wa nini, ni sawa. Lakini macho ya rohoni yameziba tangia utotoni. Yametiwa giza. Macho, okay, unaweza kusema macho ya rohoni yanazibukaje au yanaonaje? Yanaona kwa kuangalia nuru ya Kristo ambayo ni neno lake. Anasema maadamu nuru bado ipo, tembeeni katika nuru. Tembea katika nuru ya Kristo, neno la Kristo, katika maongozi ya Kristo. Sauti ya Kristo. Hoja ya tatu inasema hivi. Kama vile ambavyo Mungu anatafuta roho yako, ndiye anawasiliana nayo. Vile vile hoja tatu nasema shetani anaitafuta roho yako zaidi. Vile vile kama Mungu anavyoitafuta. Anasema macho ya rohoni, ifikia rohoni, tenza rohoni, shetani vile vile naye ndiko anakotafuta hapo hapo. Na ndio amepapata by the way. Tumeona sina haja kurudi huko, Mithali 4:23 anakuambia linda sana moyo wako. Kwa sababu ndio kuna uzima. Uzima ndio Kristo. Twende sehemu nyingine, na hii nitasoma katika KJV au King James Version Bible. Tusome katika kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa pili na mlango wa 4. Wakorinto wa pili 4:4. Wakorinto wa pili 4:4 anasema hivi. Wakorinto wa pili 4:4. Ama tuambatane na sisi, masaa haya huwa nafasi hizi hazipatikani mara nyingi katika maisha. Kwa hiyo tujifunze. Inasema hivi. In whom the God kwa maana anatumia herufi ndogo, of this world has blinded their minds, blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine unto them. Anasema ambao, alikuwa anaongelea watu sana, ambao Mungu akitumia Mungu ya herufi ndogo, Mungu wa dunia hii amewapofusha roho na mioyo yao. Kwa hiyo kuna binadamu ambao ni vipofu na ndio wengi wa kiroho. Amina. Wewe unataka kuwa mmoja wao? Hapana, tusiwe vipofu wa kiroho. Mafarisayo walikuwa vipofu wa kiroho. Yesu akasema kipofu haweza kumuongoza kipofu mwenza. Leo hii wachungaji wa mishahara wamejaa makanisani, karibu makanisa yote mengi tu, ni vipofu wanaongoza vipofu wenzao. Ni vipofu juu ya vipofu, kwa sababu Mungu wa dunia hii ambayo ndio shetani, unja kuona maana yake ni nini, amepofusha, ametia giza akili zao, mioyo yao. Kule ambako Yesu anakuwa anataka akae, shetani nako ndiko anakokimbilia. Hahangaiki na haya macho yako. Hapana. Anahangaika na na kule ndani. Tulikuwa kwenye Wakorintho wa 2:4, twende mbele kidogo umo mosura hiyo hiyo. Twende kwenye kitabu hicho hicho. Twende kwenye Wakorintho wa 2, tulikuwa wa 2:4, twende kwenye Wakorintho wa 2:15. Anasema hivi. Wakorintho wa 2:15. Wakorintho wa 2:10:5 anasema hivi. Anasema hivi: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiunuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Unaweza kusema kuna uhusiano gani? Mawazo, fikra, nia, vyote viko ndani ya moyo, ndiko vinakofanyia kazi. Hivyo vitu havimo katika viungo, haviko katika mikono na miguu na matumbo na hapana. Viko kule ndani. Sasa neno la Mungu linatuambia tuangushe mawazo. Ujue kwanza dhambi zote, hakuna dhambi inayotokea nje ya wazo. Inaanza ndani ya mawazo. Na nafikiri ni kinyume na hapo. Dhambi zote zinatokea. Sasa kabla dhambi hazijatenda adui wa Mungu huyo, lazima tuhakishe kwamba yale mawazo na fikra mbaya tunaziangusha na ili kusudi zote zizo ovu zitoke, zibaki zile zinazomtii Kristo. Kwa sababu humo ndiko shetani anakoingiza mawazo yake mabaya. Kwa sababu ndiko anako hoja ni kwamba shetani anatafuta mawazo yako na fikra zako na moyo wako, kwa sababu ndiko ambako pia Kristo anako anakokaa. Kwa hiyo unaona kwamba shetani hahangaiki na vitu vingine, anahangaika na mawazo na moyo. Twende katika kitabu cha Marko mlango wa 7. Tunaelekea kumaliza leo, tutakaa sana. Marko 7:18 anasema hivi. Marko 7:18. Huu mstari tumeshauona mara nyingi, lakini wewe turudie tena. Anasema hivi. Anasema Marko 7:18 anasema, akawaambia, huyu ni Kristo anaongea. Akawaambia hivi, hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakimtii unajisi, kwa sababu hakimwingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni? Hii hoja inakuja pale pale kwamba roho ni muhimu kuliko mwili. Kwamba hawa watu ambao unaona wamewekeza na kisha anajua kula chakula kizuri, siji siri dead meat na kunywa maji. Anasema hivi vitu vyote kulingana na Kristo havina tatizo, vinaingia na kutoka. Hivyo hivyo. Huu usingizi, siji ule masaa mangapi, siji ule mchicha, siji kasi, ni vizuri. Tule vyakula vyenye balance diet, lakini tule chakula cha balance diet zaidi sana cha roho. Na kimsingi mwili una tabia ajabu sana. Mwili huu ukiunenepesha, ukaupa nguvu sana, kama roho hujainenepesha, ndipo unaendelea kuiua roho, kwa sababu unaizidi sana roho, unaizidi nguvu. Unaizidi nguvu. Unaweza kusema una maana gani? Na maana kwamba mtu ambaye haumuumi mwili wake umeulisha, umeunyesha huko balance diet, umefanya nini, sijifanya chanjo, sijui vitu gani, zinakuja chanjo za ajabu ajabu. Ule mwili ambao haumi ndio mwepesi wa kwenda kutafuta zinaa. Huu mdhaifu dhaifu unaweza kujikuta kwamba huna hata huo muda. Sasa unaweza kusema kwamba mbona kama una huruma? Hapana, ndivyo ilivyo. Yaani usipomkata shetani vipande haponi, huponi mwanadamu. Lazima tumseme yaani tumvue nguo. Basi wazi kabisa. Leo hii kuna watu wanajitahidi, anataka ahakikishe ametuza tuza ka uongo uongo na ka ukweli kidogo, ili kusudi watu wasichukie chukie, ili kusudi watu wapende. Hapana, shetani usipomvua nguo, anasema mpingeni shetani waziwazi. Lazima tuseme kweli yote. Mwili uliolishwa na kushiba, roho ikiwa dhaifu, ndipo kabisa chanzo cha maangamizi. Sasa unaweza kusema tunataka nini? Tufanye vyote, tuwe na roho yenye afya na mwili wenye afya. Lakini mwili lazima ufe kila siku. Anasema huu mwili lazima tuufishe kila siku. Kwa hiyo alikuwa anasema badala ya kuwekeza katika vitu ambavyo vingia mwilini na kutoka na kutupa chooni, ambavyo ni vyakula nini siji bara sidatu vitu gani ambavyo ni nzuri, anasema hivyo sio muhimu zaidi. Hana maana kwamba sio muhimu, hapana, lakini sio cha kwanza. Badala yake anasema, anasema kwa kusema hivi havitakasa vyakula vyote. By the way, mstari mmoja tu unatosha kuvunja wale watu. Kuna mtoto anatembea juu ya msingi pale, siamini kama yuko salama sana. Anasema kwa kusema hivi alitakasa vyakula vyote. Leo anamwambia vyakula fulani ni haramu na nini. Kristo alitakasa vyakula vyote. Biblia inasema mstari wa 20 anasema akasema kimtokacho mwili, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Vile vitu vilivyozalishwa ndani ya moyo ule. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani ya moyo na kumtia mtu unajisi. Sasa kama ni kutafuta afya ya mwili, kwanza na afya ya roho kwanza ndio inaleta matatizo. Tusome tusome kitu fulani tofauti kidogo. Tusome Marko 2:5. Marko mlango wa 2 mstari wa 5 anasema, Marko mlango wa 2 mstari ule wa 5 na tusome wa 11 anasema hivi. Mlango wa 2 na 5 anasema, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu umesamehewa dhambi zako. Mstari wa 11, Marko 2:5 na 11 anasema hivi. Marko 2:11 anasema na kuambia ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Huyo mtu alikuja, mtu anaumwa. Anaumwa, Yesu akamponya. Alikuwa kiwete, alikuwa disabled. Kiwete wa viungo. Yesu akamwambia jitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Maana yake ameshamponya. Lakini mstari wa 5, ukiangalia mstari wa 5 anasema, naye Yesu alipoiona imani yao hao waliomleta, akamwambia yule mwenye kupoza, mwanangu umesamehewa dhambi zako. Unaona kwamba shetani, ninachotaka kusema shetani anaupiga na mwili. Huyu mtu alikuwa anaumwa, hana uwezo, anabebwa kwenye machela, kwenye wheelchair. Lakini Yesu alipokutana naye akagundua tatizo sio viungo vyake vinavyosumbua, tatizo limo ndani kwenye moyo, akaanza kusamehe dhambi kwa sababu kuna imani pa. Ndio sababu huyu mtu akapona. Kwa hiyo hata shetani, okay, hoja ni kwamba, hoja ndogo ndani ya hoja ni kwamba shetani pia anapiga miili. Lakini anapiga miili akiwa ametoka ameshapiga roho kwanza. Na akipiga mwili peke yake bila kupiga roho, kwa mfano alipo wakati wa Ayubu alipiga mwili pale, hakutokei mauti wala hakutokei maumivu makubwa. Inakujenga zaidi na jenga zaidi kumkaribia Mungu. Lakini huyu alikuwa amepigwa, ana dhambi zake, Kristo akazisamehe ndio akaweza kupona. Wakati mwingine tukiri kwamba magonjwa yanayotupata, Kristo ili kusudi tuyapone, twende Kristo kwanza tusamehe dhambi zetu, alafu anatuambia jitwishe godoro uondoke. Leo hii watu wanataka waende wakapone, wajitwishe magodoro yao waondoke, halafu hiki kipengele cha kwanza cha kusamehewa dhambi zao hakipo. Na msamaha dhambi umetokana na nini? Na imani katika Kristo, hautokani na sadaka. Je, tusitoe sadaka? Pana, tutaanza pia kuhubiri, tuna jukumu la kutoa sadaka, tunalo, lakini tuna jukumu la kutoa sadaka ya kwanza mioyo yetu. Kama una hela nyingi, una sadaka nyingi, una chochote, hauko tayari kumpa Kristo moyo wako, hiyo hela usilete, hata usilete sifuri, usiweke chochote wakati wowote, sasa na milele. Lakini tukipenda kukamilika, kama Yesu anasema mkipenda kukamilika, tufanye kama Wafilipi. Wafilipi waliweza kumtolea Mungu, anasema mliweza kumtolea Mungu hata zaidi ya kutoa kwenu na uwezo wenu, kwa sababu kwanza mlimtolea roho zenu, halafu na vitu vyenu vikafuata. Unapoona tunahubiri kwamba sadaka sio kusema kwamba vitu vinavyoendelea hapa vinatolewa vinatoka kwa sababu ya sadaka. Sadaka nyingi zinatoka hapa lakini hatuwezi kuzihubiri kwa sababu hatutaki kutoa ujumbe usio sahihi. Hapa kuna sadaka nyingi zina. Hatuko kwenye jengo hili kwa sababu limejileta, limetoka kwa sababu kuna sadaka zimefanyika. Lakini kabla ya kutoa sadaka ya jengo, toa sadaka ya roho. Bas. Ukishazoea kuweka roho mara kwanza, pili, mara ya tatu unaweza kaweka hata kitu kingine. Hem, twende. Kwa hiyo tunaona kwamba hata mapigo tunayopata mwilini, shetani apiga mwili kweli. Kuna watu ambao okay, twende na sehemu, twende kwenye Luka 13. Tutaona kuna mtu, twende kwenye Luka 13. Twende kwenye Luka 13. Tujue sio kusema kwamba shetani hana shida kabisa na mwili wako. Ni kama vile ambavyo sio kusema kwamba Mungu hana shida na mwili wako. Hapana, anasema gaya unakuomba ufanikiwe mwilini kama ambavyo unafanikiwa rohoni. Mungu anataka miili yetu ifanikiwe. Anataka tuwe na afya nzuri ili uweze kumfanyia kazi. Nataka tuwe na uzima. Nataka tuwe tushibe. Nataka tuwe na furaha. Na nakuombea furaha ya Kristo. Yes. Lakini kama vile ambavyo Mungu anataka roho kwanza ipone alafu zije ije miili, vile vile na shetani anaenda anapiga roho alafu anahakisha na mwili umepigwa. Lakini je, kama unataka kulinda na kwa sababu unatakiwa uanze kwenye chanzo, lazima ulinde pale kwenye chanzo. Shetani hapigi mwili bila kupiga chanzo ambacho ni pale. Linda sana moyo wako. Anapiga sana moyo, ndio sababu Kristo anaanza naye anatibu sana moyo kabla ya kutibu roho. Anasema umesamehewa dhambi zako alafu umepona. Hem, tusome katika Luka mlango ule wa 13. Luka 13 16 anasema hivi. Luka 13 16. Luka 13 16 anasema. Luka 13 16. Anasema tuanze mstari wa 15 anasema, lakini Bwana Kristo huyo akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi aende naye akamnyweshe? Na huyu mwanamke, mstari wa 16 ndio unatafuta, anasema na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo siku ya sabato? Unaona kwamba huyu mwanamke alikuwa na miaka 18 amefungwa. Amefungwa na shetani. Lakini kama tulivyoona Kristo alivyomponya yule aliyekuwa amebebwa kwenye machela, kwa kumsafisha kwanza roho yake, ndivyo anavyomsafisha na huyu mwanamke. Kristo hawezi, hata yule mwanamke aliyokuja na matatizo ya kwenye Yohana rani, alikuja anashtakiwa kosa la uzinifu, Kristo alimsema, anasema na mimi nimekusamehe, na mimi sikuhukumu, lakini usitende dhambi tena. Alikuwa anashughulika na roho kwanza, kwa sababu tatizo alijua huyu kama lazini, tatizo liko rohoni, hana nuru ya rohoni. Hakumwambia aondoka, hauna shida kwanza. Alikuwa anashtaki hapo, nenda, umesha una kesi. Hapana, anamwambia kesi unayo ni ya rohoni, usiitende tena. Hakuwa na kesi ya kujibu. Japo washtaki walishakimbia kwa sababu wana wabaya zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo tunaona shetani anapiga na mwili, anapiga ana magonjwa mengi tunayopata shetani anatuletea. Lakini anakuwa kwanza amekula roho. Kwa maana ameshakula roho. Hem, tusome visa vya namna hii. Tujue kwamba mara nyingi tunapitia matatizo mengi sana. Tunapitia njaa. Tunapitia upungufu mwingi. Tunatamani, tunapungukiwa vingi, lakini shetani hakunyimi hivyo kabla hajahakisha kwamba amekunyima kwanza roho. Hasa ukiwa mtu ambaye Mungu ana mpango na wewe. Kuna watu wengine ambao watu hawana mpango na Mungu na Mungu anawaacha. Tukuja kuona kwenye mlango wa 12 wa Yohana. Ukiona mtu anapigwa, ujue Mungu ana mpango mkubwa sana na wewe. Alishaona kwamba hii roho sitaiacha hivi ipotee. Yohana mlango wa 5 mstari wa 14 anasema. Kana 5:14 anasema. Yohana 5:14 na tuko tunaelekea kufunga sasa. Yohana 5 mlango wa 5 wa Yohana mstari wa 18 anasema hivi, 14 anasema hivi. Baada hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Unataka kusema kuna uhusiano gani? Kuna mtu aliyeelewa maana ya huu mstari unahusiana na nini tunachokiongea sasa hivi? Ni yule mtu ambaye alikuwa amekuwa kiwete, amepigwa na shetani kwa muda wa miaka 38. Sasa akamwomba Yesu amtupe kwenye maji, akamwomba msaada, akasema Yesu akasema pana, mimi nataka nikuponye. Yule alikuwa anataka tu apewe msaada ya kupelekwa tu, ni kama kupelekwa kanisani kuombewa. Kristo anasema sikupeleki kuombewa, ninakutibu wewe na kuponya wewe moja kwa moja. Sasa ilikuwa ni kubahatisha. Sasa akaenda akapona kama mzima, akasema vipi, mbona umejitwisha godoro siku ya Sabato na nini na nini? Ni Jisabato hii. Akamwambia akasema mimi kuna mtu amenifungua simu. Imeondoka simu hii. Basi akatembea tembea, baadaye akakutana na Yesu hekaluni. Inaonekana huyo jamaa alikuwa kidogo na karoho kazuri. Hakukimbia kaenda kumalizia tamaa za ujana ambazo alikuwa amezikosa kwa sababu ya kupigwa na shetani. Aliwahi hekaluni, wakakutana Yesu akasema, njoo hapa. Angalia umepona, umekuwa salama. Ulikuwa unaumwa, ulikuwa na hali mbaya. Nenda lakini usitende dhambi tena lisije likakupata jambo baya. Dhambi, hakuna dhambi inayotendeka nje ya roho. Dhambi ni tendo la rohoni. Kwa hiyo Kristo alienda sana kwenye kuchimbua mizizi ya rohoni. Linda sana roho yako. Linda sana moyo wako. Kwa sababu mwili utapigwa, lakini kitakachokuwa kimepigwa kwanza kama huyu mtu ni roho. Ni roho. Tutamalizia. Okay, hili somo kwa sababu wiki ijayo tutalirudia. Sio kama tutarudia, tutasoma sehemu ya pili, tutafafanua zaidi. Lakini ngoja nitangulie kusema, lakini hatupata labda mengine nitasahau. Leo hii unalindaje roho? Niigusi. Unalindaje roho? Leo shetani anafika kwenye roho za watu kupitia nini? Kupitia milango ya fahamu. Vitu tunavyoviona. TV, vile vipindi vya TV, zile maigizo, zile katuni, ile miziki, zile fashioni, vile vipindi sijui vya namna gani, vile vyote vinakufundisha, vinatufundisha. Mimi havinifundishi kwa sababu siangalie TV. Vinakufundisha wewe unayeangalia. Wewe usiangalie havifundishi. Na simu. Na nini? Na hizo fashioni na hao sijui wana niwahi kufundisha somo moja na nasema hawa wana muziki, wana waimbaji, waigizaji na nini, ni vifaa vya shetani vinavyobeba maono ya shetani na kuyapenyeza kwenye fikra zako, kwenye moyo wako, ambako Mungu anakuambia linda sana huo moyo. Kwa hiyo kwa haraka haraka, sehemu ya kwanza kuulinda moyo wako ni kuhakikisha kwamba humpi nafasi shetani na vifaa vyake na vyombo vyake kufikia fahamu zako. Usitegemee kwamba mtu anaweza akawa na tamaa bila kuona. Leo hii ukitembea barabarani utakuta watu nusu karibu 90% wamevaa uchi. Mtu aliyevaa uchi, mnaweza ngambia hata kuna wanaume. Mtu aliyevaa ovyo ovyo uchi na kuonyesha viungo vyake hawezi akaleta tamaa ya macho na ya mwili kulinganisha na yule aliyejifunika. Ndiyo sio. Ndiyo sio. Mbona tumechoka sana? Kwani kati ya mimi naye ongea na ninyi nani amechoka? Mwache bwana, msimtanie Mungu. Ndiyo sio. Ndiyo. Tuseme kweli bwana. Tuhubiri pamoja mimi na wewe. Tuhubiri pamoja. Sasa hivyo vitu sio kusema kwamba vilikuwepo zamani, hapana. Vimeongezeka asilimia karibu 90 ya watu wako katika maisha ya uchafu na tamaa ili kusudi waweze kumsaidia shetani kufikisha kuzigusa zile roho. Sasa Biblia inasema linda sana moyo wako. Linda sana nafsi. Linda maana yake linda macho yako. Daudi Ayubu anasema katika 31 Ayubu 31 anasema nimefanya agano na macho yangu sitaangalia vitu vya kunitamanisha. Kwa sababu itaingia kwenye moyo na moyo tayari utakuwa umeshafunguliwa. Itakuwa ni somo la Jumapili lakini tuguse kidogo. Na nakuomba uje tutajifunza. Usipoelewa utakuja kuelewa. Kristo atakusaidia. Atakusaidia. Usipoweza Kristo atakusaidia. Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Tukikubali anachokisema Kristo, huwezi kujua atakusaidia namna gani ukaweza hata siku moja. Kristo hasaidii tu katika vitu vya mwili, anasaidia zaidi vya rohoni. Anasema katika yeye tunashinda na zaidi ya kushinda. Paulo anasema ni nani atakayeniokoa na mwili wangu huu wa kuharibika huu? Anasema lakini ashukuriwe Kristo. Tukimpa nafasi Kristo atatutengeneza. Nyimbo tunazosikiliza sasa hivi, kuna nyimbo za ushoga. Kuna wimbo mmoja, ni kwa nini usiuseme ikusudi kusikia? Kuna wimbo mmoja wanauitaje? Kuna maneno wa ushoga, na nitausema. Niusikia, nilikuwa kwenye basi natoka Morogoro. Nilitamani ni uzuri nilikuwa na nani na earphone nikaweka nyimbo fulani. Nikaweka mahubiri nikawa nasikiliza. Lakini huwezi kaacha, kuna vitu vitapenya kwenye masikio. Lakini vipunguze. Niusikia wimbo wa watu fulani kama sikosi anaitwa somebody. Kuna mtu anaitwa Q somebody. Elvi ya Q. Q Kif. Ana wimbo, na ni sio yeye peke yake, wako wengi. Nyimbo zinaitwa, kuna watu wamekimbia ibada. Warudi. Kuna wimbo unaitwa unaitwa Kisamvu. Unasikilizwa na Wakristo. Arafa nataka roho yake ipone. Okay, kama wewe mzazi usikilize, mtoto wako atasikiliza. Amina. Lazima tuseme. Tumetoka kusoma, tumeona Mungu anasema kwa uwazi kiasi gani tulipokuwa tunafungua ibada mwanzoni pale. Vitu alivyokuwa anasema katika dhambi chafu. Dhambi dawa yake ni kuiweka wazi wazi. Na uchafu mwingine, kwa vitu vinavyoingia masikioni, vinavyoingia kwenye macho yetu, ndivyo usipolinda macho yako na masikio yako na chochote chako hivyo, tutaona wiki Jumapili namna ya kufanya, na make Mungu anakuambia fanya, anakupa na njia. Huwezi hata siku moja ukamlinda shetani na nafsi yako na moyo wako. Kwa hiyo somo la linda sana moyo wako, linda sana nafsi yako, ni kulinda, ni kufanya hivi, kumsikia Mungu na kufanya haya tunayosema. Biblia inasema katika Mathayo mlango wa 13 mstari wa 19, anasema mtu akisikia neno la Yesu asilielewe, na ndicho wanachofanya leo makanisani, wanafundisha neno lisiloeleweka. Sijawahi kufundisha neno lisiloeleweka. Naweza nisitumie maneno sahihi sana au nikachanganya kidogo, lakini hoja ni ya kweli. Anasema ukisikia neno usilielewe, shetani anakuja analinyofoa. Leo hii Wakristo hali yao ni mbaya kuliko dunia. Analinyofoa mioyoni, halinyofoi popote pale. Kule kule lilipoingia likakosa kueleweka, ndio anaenda anaweka uwazi kabisa utupu. Anaweka kikao chake, anaenda naita na wengine saba walio wabaya kuliko yeye. Lile pepo linakuja linamfanya mtu hali yake inakuwa mbaya kuliko ya awali. Lakini wewe unayesikia neno la Mungu umepata ulinzi, umepata uzima. Huwezi kujua ni kiasi gani umepona. Mungu akubariki sana. Tunashia hapa. Yesu Kristo, nakushukuru kwa neno lako. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa kutupa neema ya kupata ibada siku ya leo. Mungu wa mbinguni, tunaomba ukawe na sisi katika wiki yote iliyo mbele yetu Mungu, na hata ukatukusanya siku ya Alhamisi kwa ajili ya mahubiri ya ibada. Na katikati hapo Mungu atupe neno lako, katupe kula na kunywa pia mwilini. Bariki kazi ya mikono ya watu wako Mungu. Baba, asiwepo akuota manjozi ya kumtisha, asiwepo akulala na umia viungo vyake Mungu, kwa sababu ndio umevumba. Falme, naomba ukanisikie, ukajibu maombi haya kwa ajili ya watu wako waliojikusanya hapa wakasikia neno lako. Falme, basi ukawagange na kuwaponya, wewe pamoja nao katika siku zote saba zilizoko mbele yao, na hata kumaliza mwaka wa 2020 wewe pamoja nao Mungu, katika jina la Baba na la Mwana. Roho Mtakatifu, tunaamini utakupokea. Amen.